mashambiki wetu tuliwaambia mtafurahi sasa furahieni. Sisi mutulani bendi tuko sawa, tuwaletea mitindo tofauti. Ninyi mashambiki wetu tuliwaambia mtafurahi sasa furahieni. Sisi tuko sawa kabisa, yani yuko sawa kabisa, Mtunzu yuko sawa kabisa, yuko sawa kabisa, Kai yuko sawa kabisa, Maiko yuko sawa kabisa, Mutula nimbendi tuko sawa, Mutula nimbendi tuko sawa. Tumepokea barua zenyu asante, nyingi zikitoka kwa Mombasa Lamu. Niko lazi watu ka asante sana, mashambiki watu ni asante sana. Tumepokea barua zenyu asante, nyingi zikitoka kwa Mombasa Lamu. Niko lazi watu ka asante sana, yae. Sisi tuko sawa kabisa, yani yuko sawa kabisa, Mtunzu yuko sawa kabisa, Chai yuko sawa kabisa, Kai yuko sawa kabisa, Maiko yuko sawa kabisa, Mutula nimbendi tuko sawa, Mutula nimbendi tuko sawa. Sasa wazee na hata vijana, muulize mazizi tuwacheze twisti. Mutula nimbendi si vijana kidogo, watu wengi Mombasa wanapenda twisti. Sasa wazee na hata vijana, muulize mazizi tuwacheze twisti. Mutula nimbendi si vijana kidogo, yae. Sisi tuko sawa kabisa, yani yuko sawa kabisa, yuko sawa kabisa, Jai yuko sawa kabisa, Kai yuko sawa kabisa, Maiko yuko sawa kabisa, Mutula nimbendi tuko sawa, Mutula nimbendi tuko sawa. Zima kuwe ni pandeza kitui, salimikeni wana inji kote injini. Na mwisho tuawa salimia watu wote, sana sana Mombasa na hata Nairobi. Majako zima kuwe ni pandeza kitui, salimikeni wana inji kote injini. Sisi tuko sawa kabisa, Keni yuko sawa kabisa, Mtunzu yuko sawa kabisa, yuko sawa kabisa, Kai yuko sawa kabisa, Maiko yuko sawa kabisa, Mutula nimbendi tuko sawa, Mutula nimbendi tuko sawa.